تو ہمارے بہت سارے کمزور پہلو کو یہ نشاندہی کرتے ہیں، ہمارے اٹھتے بیٹھتے کے پہلو کو، ہمارے چلنے پھرنے کے پہلو کو یہ نشاندہی کرتے کہ یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقت کا طریقہ ہے، اس طرح کی وہ رہنمائی کرتے ہیں. چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا اس لیے ہم اس میں عموماً بھٹک جاتے ہیں. تو تین کی عزت کی یہاں بات ہوئی، قاضی، استاذ اور والدین. یعنی بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے، عالم ہی ہو جائے، حاکم بن جائے، افسر بن جائے، لوگ اس کی بڑی عزت کریں، چاروں طرف اس کی واہ واہ ہو رہی ہو، لیکن والدین کی، ماں باپ کی عزت اپنی جگہ پر مسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی عزت عطا فرمائے اور اپنے والدین کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 34، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے. پہلے میں دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹیں دور کروں گا، مثلا موبائل فون کو بند رکھوں گا، چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا، کس کس کا میسج آیا. مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا، اس کا بھی ثواب ملے. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے. بعد نماز عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. انگریزی زبان میں یہ سوال ہے اور اس کا اردو خلاصہ ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Shariar Hassan Ali. I'm from Madrasatul Madinah, Wolverham in the UK. I would like to ask Amiri Ali Sunnat a question. My clothes are very expensive. The rest of the children's clothes are very cheap. How can I play with these children? یہ کپڑوں کے تعلق سے سوال ہوا کہ کپڑے جو ہیں اگر ہمارے اچھے ہیں, دوسروں کے بچے جو کھیلتے کودتے ان کے اچھے نہیں, ان کے ساتھ ہمیں کھیلنے ہم ان کے ساتھ کھیلیں یا کیا کریں, یعنی کھیلنا چاہیے ہمیں؟ کھیلنے کا معیار اسٹینڈرڈ کپڑے تو نہیں ہے. غریبوں کو حقارت سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. عمدہ کپڑے کی وجہ سے جو کپڑے عمدہ پہنے ہوئے نہیں ہیں ان سے کترانا دور رہنا یہ اچھا نہیں ہے, اس سے ان کی دل آزاری ہوگی. راہ کھیل کود تو ظاہر ہے ہم لوگ کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب بچے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تھوڑا بہت کھیلتے ہیں, تو اس طرح کا کھیل کے جو بے ضرر ہو اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہو اور لہو و لعیب کے دائرے سے باہر ہو. ویسے تو کھیل بولتے ہی لہو و لعیب کو ہے, لیکن بعض اس کی صورتیں جائز بھی ہوتی ہیں. تو اگر ایسا کوئی جائز انداز ہے تو پھر غریبوں سے کترانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر نعوذ باللہ اپنے آپ کو غریب سے بہتر اور اس کو گھٹیا سمجھتا ہے تب تو تکبر ہے. اور حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد تیسری لباس کا بیان, حدیث نمبر 26. امام احمد النسائی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوال کے تحت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہادیہ ہے, میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھتی ہوں. میرا ملک کا نام آسٹریلیا ہے. ہمیں جان ماوے جب سائنس کی چیز نہ کہتے تھے, کیا ہم ابو کو شکایت کر سکتے ہیں؟ امی جان مارے یا اچھی چیز نہ لے کر دیں تو کیا ابو سے شکایت کر سکتے ہیں؟ پھر ابو کی شکایت امی سے کرنی ہوگی, ابو بھی تو کچھ نہ کچھ, تو ایک دوسرے کی شکایت تو نہ کی جائے. امی جو دے وہ لے لیا جائے, اگر جو چیز نہیں دیتی تو اس پہ ضد نہ کی جائے. اچھے بچے اس طرح کی چیزوں کے لیے ضد نہیں کرتے, اور ابو کی امی سے اور امی کی ابو سے شکایت نہیں کرتے, اور گھر کی بات باہر نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان میرا سوال ہے کہ ہم نے جیسا کہ سنا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں گنے کی برکت ہے، جیسے بارش کا پانی اور شہد اور زیتون کا تیل، اسی طرح جو زوجہ کو جو مہر دیا ہوتا ہے اس میں بھی برکت ہے، تو کیا ہم یہ جو زوجہ کو مہر دیا یہ ہم اس سے اگر مانگے تو یہ سوال میں تو نہیں آئے گا کہ جیسے اس کا جواب ارشاد ہے؟ یہ جو مطلب علاج ہے نا بطور برائے علاج اگر زوجہ سے دو چار دس روپے مانگ لیے یہ ایسا مایوب نہیں ہے بلکہ وہ بخوشی دے، کیونکہ وہ زوجہ جو وہ شوہر کی صحت میں ظاہر انٹرسٹڈ ہوتی ہے، وہ سارا مہر تو نہیں مانگ رہا، ساری جائیداد تو اس کی نہیں مانگ رہا، تو بعض سوال جو ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں نا جن سے مراسم ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے مانگ لیتی ہوگی، فرمائش کرتی ہوگی کہ یہ لا دو وہ لا دو، حالانکہ وہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہوگا کہ اس کو دینا یہ واجب ہو جائے، لیکن وہ مانگتی ہوگی، تو یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں بعض صورتوں میں چل جاتی ہیں، ان میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتی، انہیں ذلت نہیں ہوتی، سوال جو منع ہے نا بھیک مانگنا وہ ذلت، اس میں ذلت ہے، اور یہاں مہر کی رقم سے تھوڑا سا حصہ دس روپے دے دو پندرہ روپے دے دو تمہارے مہر سے میں علاج کروں گا، یہ تو مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر ہی کا ہو، کسی بھی بیماری کے لیے یہ لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال میں بتایا، تو مثال کے طور پر زوجہ ہی کو کوئی بیماری ہے اور اس کی بیماری ہی کے لیے جو ہے نا وہ اسی کے تھوڑے سے مہر لے کر، مہر کی تھوڑی سی رقم لے کر اس کے علاج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بچہ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، یعنی کسی بھی بیماری کے لیے متعلقاً لکھے، خاص شوہر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، تو وہ اگر لے بھی رہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی پہ خرچ کر رہا ہو، اس کے بچوں مطلب بچوں پہ خرچ کر رہا ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ وضاحت لکھی متعلقاً پاپا کے متعلقاً جی وہاں متعلقاً ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ شوہر ہی کی بیماری ہے، وہ قید نہیں ہے کہ شوہر ہی کی بیماری ہو تو جو ہے نا وہ اس سے علاج کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، متعلقاً لکھا ہے، یعنی وہ وجہ بھی لکھی نا کہ یہ چاروں برکت والی چیزیں ہیں، مہر برکت والا پیسہ اور شہد ہو گیا، زیتون ہو گیا اور بارش کا پانی، یہ چاروں برکت والی چیزیں ملیں گی اور کسی بھی بیماری کے لیے جو ہے وہ شفا کا سبب بن سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ دو سوال۔ میرا نام شمشاد ہے، میں جامع مسجد قبلہ مدینہ میں مسجد بارغان میں پڑھتا ہوں، اور میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ الفاظ صحیح ادا کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لہذا مجھے کوئی آسان سا اس کا آپ طریقہ بتائیے گا۔ میں جامع مسجد قبلہ مدینہ ملیر میں مدرسہ بارغان میں زیر تعلیم ہوں، اور باقاعدگی سے مدرسہ جو ہے وہ حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن سستی اور مصروفیات کے باعث اکثر جو ہے حاضر نہیں ہو پاتا، کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ استقامت حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم کی اہمیت اپنے اندر اجاگر کیجئے، اور اپنے آپ کو ملامت کیجئے کہ اتنی عمریں ہو گئی اور قرآن کریم ابھی تک میں نے نہیں سیکھا، تو چلو صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے، مرنے سے پہلے پلٹ آیا جی آیا نو۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پڑھتے ہیں نا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یہ ہوتا ہے عام طور پہ 40 منٹ کا، اب وہاں پڑھیں گے آگے قاعدہ قاعدہ وہیں رکھ دیں گے چلے جائیں گے، پھر دوسرے دن آ کر وہیں پڑھیں گے، تو وہ کیا 2-3 منٹ کے لیے استاد پڑھائے گا، 4 منٹ کے لیے رٹا وہ پڑھائے گا سبق دے گا، اس کے بعد وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سبق یاد کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے، پھر دوسرے دن آ کر، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، دنیاوی تعلیم جو لیتے ہیں وہ اس کا گھر میں لیسن ان کو یاد کرتے ہیں، ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہیں، پھر یہ کہ اسٹڈی سینٹر جاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، پھر جو ذہین طالب علم ہو اس سے ترکیبیں بناتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، استاد کے پاس گھر پہ جا کر سیکھتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر وہ کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں۔ تو اب قرآن کریم نہیں آتا، اس کا کوئی صحیح باروں میں افسوس بھی نہیں ہے، بس کوئی ایسی پھونک مار دو، کوئی دم کر دو کہ ہم کو قرآن کریم آ جائے، استقامت بھی مل جائے، سب کچھ ہو جائے۔ کھانے پر استقامت ہے، کیسی استقامت ہے؟ اب بھی اس سے انتظار ہے کہ کب سورج ڈوبے، کب مغرب کی نماز سے فارغ ہوں، اور کب ہم ہوں اور بریانی ہو، ہم ہوں اور غذائیں ہوں، ہے نا، کیسا انتظار ہے۔ معتکفین الگ عبادت کے لیے آتا ہے، اور مغرب کے بعد یاسین شریف سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے، لیکن کہاں دل لگتا ہے؟ دل تو پھنسا ہوتا ہے کھانے میں، تو دلچسپی نہیں ہے کھانے میں، کیسی استقامت ہے نا، زبردست استقامت ہے۔ اچھا پھر کام دھندا ہے، دکانداری ہے، سن تو استقامت، ایک تعداد کو استقامت ہے، تو یہ مصروفیت کا ہی تو ہم کو مطلب بہانا ہے، یا اس جگہ کہ ہم کو ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت ہے، ہم قرآن کریم کیسے پڑھیں؟ تو یہ قیامت کے دن ابھی آپ کو دکان بچا لے گی یا قرآن بچا لے گا، اس پر غور کرنا ہے۔ حسب ضرورت روزی بھی کمانی ہے، لیکن ہماری مصروفیت حسب ضرورت کے لیے نہیں ہوتی، مال بڑھائے چلے جانے کی ہوتی ہے مصروفیت۔ تو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، تو آپ سارا دن اس کو یاد کرتے رہے، موقع بہ موقع تلفظ جو طریقہ بتائے گا، مخرج سے نکالنے کا حرف، اس کا رٹا لگاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلے میں تو نکالتے رہیں، اپنے کو دیکھ دیکھ کر تھوڑا اس میں بھی کچھ یوں ترکیب بن جائیے۔ منہ بگاڑنا بھی نہیں چاہیے، حرف ادا کرتے وقت نہ مخرج سے منہ بگڑتا ہے نا، یہ عیب ہے، منہ بگڑے بغیر مخرج ادا ہونا چاہیے، جس سے کہ ہاں کر کے منہ بگاڑا نا، یہ عیب ہے۔ یہ ہاں اس طرح مطلب سکھاتے ہیں، تو اس کے لیے پریکٹس کیجئے، کوشش کیجئے کہ کم از کم اتنے درست ہو جائیں مخارج حروف کے معنی نہ بدلیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ڈاکٹر آصف شہزاد ہے، میں باولپور سے بلانگ کرتا ہوں۔ ڈائبٹیز کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، کچھ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ گرم علاقے کے روزہ نہیں رکھتے، وہ جی یہاں گرمی ہے بہت زیادہ، جیسا کہ ہمارے باولپور میں بہت زیادہ گرمی ہے، اس کے مقابل کشمیر میں، مظفر آباد میں، اس علاقے میں ٹھنڈ ہے، تو اس یہاں پہ ٹھنڈ کی وجہ سے روزہ اکثر لوگ رکھتے ہیں، باولپور میں گرمی ہے بہت زیادہ تو وہاں روزہ بہت کم رکھتے ہیں، تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ گرمی کی وجہ سے روز اکثر لوگ ٹوٹ توڑ بھی دیتے ہیں یا شوگر کی وجہ سے نہیں رکھتا، تو اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ شوگر کے مریض پر روزہ فرض ہے، اب اگر کوئی طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ باشرع غیر فاسق یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہے، یا مرض بڑھ جائے گا، یا مریض دیر میں اچھا ہوگا، عقل چلی جائے گی روزہ رکھے گا، تو اس طرح کے اگر وہ ڈاکٹر جس کا میں نے ابھی بتایا ہے نا، تو اگر وہ کہتا ہے تو پھر روزہ قضا کیا جا سکتا ہے، توڑا بھی جا سکتا ہے، رکھ کر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو، یا خود اس کا اپنا مریض کا یہ تجربہ ہے کہ اس کو ایسا ہو جاتا ہے تو بھی یہ توڑ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ معاف نہیں ہو جاتا، یہ بعد میں اس کو رکھنا ہوگا قضا۔ اب جیسے سردیوں میں یہ رکھ لے گا تو بھلے سردی میں قضا کر دے، مگر وہی صورت بنتی ہے جو میں نے عرض کی، خالی خالی شوگر ہے اور پیاس لگتی ہے اور پیاس تو تندرست کو بھی لگتی ہے, نڈال تو تندرست بھی ہو جاتا ہے. شام کے وقت تو ایک تعداد ہے جو ویسے ہی نڈال پڑی ہوگی, ابھی جبرن قہرن بیٹھی ہوگی, ہو جاتا ہے مطلب بھوک سے پیاس سے پسینے میں پیشاب میں نمکیات نکل جاتے ہیں تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی روزہ نہ رکھے کہ میں شام کو کمزور ہو جاتا ہوں. صورتیں جو میں نے بتائی نا, جان کا خطرہ ہو اور اس طرح کی صورت ہو نا, عقل چلی جانے کا خطرہ ہو تو اجازت وہ رعایت ملے گی, لیکن پھر بھی روزہ معاف نہیں ہے, قضا اس کی فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام عزیر ہے, میں منصرہ سے بات کر رہا ہوں, اور میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ وضو کے درمیان جو ہم بار بار کلی کرتے ہیں کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کے درمیان بار بار تو کلی نہیں کی جاتی, تین کلیاں کی جاتی ہیں, تو اگر کوئی بار بار کرتا بھی ہے وہ غلط کرتا ہے, وضو کے درمیان اگر وہ کرتا ہے تو بلا ضرورت, ٹھیک ہے, مگر سو مرتبہ بھی کوئی کلی کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو چپل چوری ہو جاتی, تو دوسری چپل اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ چپل چوری ہو گئی تو آپ دوسرے کی چپل تو نہیں لے سکتے. ہاں ویسے ہی چپل ہوں, اور یہ کوئی قرینہ ایسا ہو کہ آپ کے چپل, یہ نکال دو جزیہ, ابھی شام کا ٹائم ہے, کمزوری ہے, وہ دیکھ کر آپ کو مسئلہ ہوتا تھا. اور سوال چلا لیجیے. سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا مسجد میں سونا جائز ہے؟ اگر معتکف ہے تو اس کے لیے جائز ہے, اعتکاف کی نیت ہے تو سو سکتا ہے, نفل اعتکاف کی نیت ہے تب بھی سو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن یہ ذہن میں رہا کہ مسجد کو گھر نہیں بنانے کی اجازت, کیا بھائی اگر روز اعتکاف کی نیت کرے اور رات گزارا کرے وہاں بس سویا رہے, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ تو مسجد ریسٹ ہاؤس نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاہد جی عبدالباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزے ٹوٹنے کی جو شرائط ہوتی ہیں, کچھ لوگ بعض طور پہ ایسا کہتے ہیں کہ زیادہ الٹی ہونے کی صورت میں ٹوٹ گیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خون نکلنے کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھول کر کھانے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس میں جو اہم شرائط ہوتی ہیں, جو شریعت کے مطابق شرائط ہوتی ہیں جن کا سیم ساتھ ہونا لازمی ہوتا ہے, وہ شرائط کیا ہیں؟ روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بھول سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خود بخود الٹی آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی صاحب الحمدللہ شہید مسجد کے اندر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت ہماروں کو ملتی تھی اور دس سننے کی سعادت ملتی تھی. الحمدللہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے مدنی چینل کے ذریعے آپ کو ہم دیکھتے ہیں, اور ایک سوال یہ کرنا تھا کہ آپ ہاتھ میں جو پلاسٹک کی گھڑی باندھتے ہو اس کی کیا حکمت ہے, کیا وجہ ہے, کیا مہنگی گھڑی باندھ سکتے ہیں؟ بڑا ہے مہربانی, اس کا جواب عطا فرمائیے. پلاسٹک کی گھڑی ڈیجیٹل, اس میں آسانی ہے. میری تو میں گھڑی تو بتی والی پہنتا ہوں, بتی جلتی ہے تو اندھیرے میں بھی ٹائم دیکھنے میں سہولت ہوتی ہے. مجھے یہ پسند ہے, سہولت والی ہے. مہنگی گھڑی بھی پہن سکتے ہیں. اب مہنگی گھڑی پہن کر وہ ڈاکو کو دعوت دینی ہے کہ آ جا جا رہا ہوں. سادگی کفایت شیاری میں فائدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں شاہد محمود اتاری, میرا تعلق کھاریاں مٹھیاں سے ہے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پیارے باپا جان, ان خوبصورت وادیوں میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب خوبصورت وادیوں میں تو نفس لے جاتا ہے, یا کوئی مشہور جگہ ہو تو وہاں نفس لے جاتا ہے. پہلے جب میں مدنی قافلوں میں خود جاتا تھا, وہ اس انداز پہ نہیں ہوتا تھا. وہ قافلہ لے کر ہم جاتے تھے مختلف شہروں پر, تو بیان ہوتا تھا. تو دوسرے شہروں میں جاتا تھا نا میں, تو کوئی خاص رسپانس نہیں ملتا تھا. جب میں کوئٹہ جاتا تھا نا تو بسیں چلتی تھیں. تو اب یہ مجھے سننے نہیں چلتے تھے, کوئٹہ کے کشش میں چلتے تھے. کوئٹہ میں میں تو کبھی کوئٹہ میں گیا ہوں چند بار, کوئٹہ کے بازار میں آج تک نہیں گیا. سنا ہے کوئٹہ کا بازار جو ہے اس میں بہت کچھ اسمگلنگ کا مال ملتا ہے, یہ سنا ہے. میری اپنی تحقیق نہیں ہے, ذاتی تحقیق نہیں, کبھی گیا نہیں. وہاں بہت غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں, ملتی ہوں گی, سنا بہت ہے تجھے, ہے نا, بہت سنا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس میں تو میرے ساتھ چلتے ہوں گے, مجھے مائک پر چھوڑ کر پیچھے سے خود سرک جاتے ہوں گے بازاروں کی طرف. اگر بیان تو رات کو ہوتا تھا, تو رات کو تو بازار شاید بند ہوتے ہوں گے. تو یوں مطلب کوئٹہ کا ایک نام ہے, لوگ آتے تھے. تو اسی طرح وہ سخت گرمیاں ہو نا, تو یہ چترال پہنچیں گے قافلے میں, بہت دور ہے چترال, وہاں پہنچیں گے, وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. مری کا قافلہ بنانا آسان, کوہ مری اسلام آباد کا بنانا آسان. اچھا, باہر شہر والوں کو باب المدینہ کے لیے قافلہ, مدنی قافلہ بنانا آسان. اتنے آ رہے ہیں, اتنے آ رہے ہیں, اعلانات سن رہے نا. باب المدینہ کی کشش ہے اپنی, بڑا شہر ہے, خوبصورت شہر ہے, روشنیوں کا شہر ہے, بڑی تفریح ہیں یہاں. تو یہ سارے کو یہاں تھوڑی, ابھی اعتکاف کے نام پر ایک تعداد آئی ہوئی ہے, لیکن ایک تعداد اس میں سے رف مٹیریل آتا ہے. جب جال پھینکو تو مچھلیوں کے ساتھ تو کیکڑے بھی آ ہی جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے شائقین بھی آ جاتے ہیں. وہاں بولیں گے ہم اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں, ماں سے پیسے لیں گے, باپ سے پیسے لیں گے. بعض حرام کھانے کا جن کا ذہن ہوتا ہے, اور دوسروں سے سوال کریں گے, ہم جا رہے ہیں اعتکاف کے لیے, فلاں کی زیارت کریں گے, فیضان مدینہ میں اللہ اللہ کریں گے, آپ کو دعا دیں گے. وہ اس طرح وہ ٹکٹیں لے کر بھی یہاں پہنچتے ہوں گے. حالانکہ اعتکاف کرنے کے لیے دوسرے شہر آنے کے لیے کسی سے ٹکٹ کا سوال کرنا یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, جائز نہیں ہے. حج کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے کہ مجھے حج کے لیے ٹکٹ دے دو, عمرے کے لیے ٹکٹ دے دو, سوال کرنا حرام کسی سے. لیکن یہ کرتے ہیں. مدینہ جانا ہے, یہاں جیسے لاٹری ہو, یہ قرآن اندازی ہوتی ہے نا, یہ اور چیزیں ہیں, یہ وہ سوال نہیں ہے. جو لوگوں سے مانگتے ہیں، مالداروں سے مانگتے ہیں، پارٹیوں سے، اس لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ یار اپنے کو سال میں ایک بار رمضان وہاں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ ایڑی اسے رونی صورت کر کے ترکیب سے مانگتے ہوں گے کہ اگلا بولتا اگر یہ ٹکٹ لے، یہ پاکٹ منی بھی لے، جیب خرچی بھی لے، اور یہاں آ کر مفت کا کھاتے ہوں گے، یہاں تو مفت ہی کھاتے ہیں، یہاں بولو کہ لنگرے رسیوں میں جمع کراؤ تو نہیں، پھر نہیں دیں گے، جا کے تفریح گاؤں پہ یہ پیسے برباد کرتے، ایک تو سوال کر کے آئیں گے، پھر جا کر سیر و تفریح کے لیے سمندر پر جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اور مغرب میں کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، ابھی آمد و رفت جاری ہوگی، عصر میں پہنچ جاتے ہوں گے، اور دوپہر کا جو وقفہ ہے دن کا اس میں لاپتہ رات کو سو جاتے ہیں، ایک تعداد ہے جو سو جاتی ہے، رات کو سوئے گی اور دن کو گھومے پھرے گی، سب ہیں سال نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ، ایک تعداد ہے جو یہاں رہتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو کچھ ہوں گے، پرانا تجربہ مجھے، وہ چلے جاتے ہیں، وہ پورا اعتکاف نہیں کرتے، تو پھر کہنا بھی نہیں چاہنا کہ میں ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں اور فیضان مدینہ بھی کھانے پینے کے لیے آنا جانا رکھوں گا، یہ کہے گا تو ایک ٹکا بھی کوئی نہیں، ماں بھی اجازت نہیں دے گی، باپ بھی اجازت نہیں دے گا، اب ماں باپ پوچھیں گے اگر میرا یہ بیان سن کر اپنی اولاد سے کہ تم نے یہ کیا تو نہیں تھا، تو وہ جھوٹ بول دے گا، کتنے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے، تو ایسا نہ کیا کریں، پھر آپ نہیں آیا کریں فیضان مدینہ، آپ کو آنا ہے تو سچ بول کر آئیں، کسی سے سوال کر کے لیے کر کے نہیں، پیسے مانگ کر نہیں، ماں باپ سے مانگنے میں رج نہیں ہے، تو اس طرح مطلب جائز طریقے پر آئیں، یہاں اللہ کے گھر پہ سکون ہے، امن ہے الحمدللہ، اور کتنی عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو چھوڑ کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے جو سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، نہیں یار ایسا نہیں کیا کریں، بلکہ یہی رہا کریں، اگر گئے بھی تھے تو اب نہیں جانا ہے، یہیں پڑے رہیں، یا الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو، سب سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہو جو میری باتیں جس کی سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن نفس ہے نا وہ مطلب دل لگتا نہیں ہے، بس ادھر ادھر دل پھنسا رہتا ہے، دل کو زبردستی مار کر بھی آپ یہاں پڑے رہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، یا جہاں جہاں ماہانہ پورے ماہ رمضان کا احتکاب ہو رہا ہے وہاں شاید وہاں بھی ایسے ہو، اس سے زیادہ ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے، مطلب گھومتے گھامتے بس ایسا نہیں کیا کرے، تو اب اگر کھاریاں سے جو سوال تھا، کچھ پتھریلے مقامات دکھا لیکن اس میں سبزہ نظر نہیں آیا آپ سے، دور تک نہیں تھا سبزہ، تھا مجھے تو نظر نہیں آیا، تو ہوگا چلو سبزہ، تو مٹھیاں کھاریاں میں مٹھیاں بولتا ہوں، یہ گجرات میں ہے، تو وہاں بھی خیر جانے میں تو حرج نہیں ہے، مری بھی جا سکتے ہیں ہر جگہ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ جا کر مدنی تربیت گاہ پر کہنا کہ مجھے فلا جگہ پر سفر کرنا ہے، یہ دعوت اسلامی کا جو وفادار ہوگا نا اس کا طریقہ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ جس کھونٹے سے باندھ دو جہاں بھیج دو، میں نے تو اللہ رسول کے احکامات عام کرنے ہیں، سنتیں سیکھنی ہے سکھانی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پر فضا مقام پر جا کر موبائل یا وہ جو بھی ہے ساتھ ہو اور جگہ جگہ پکچر بن رہے ہوں سبزہ زاروں میں، یہ کون سا مدنی قافلہ ہے، یہ مدنی قافلہ نہ کہا جائے اس کو، وہ تفریحی قافلہ کہا جائے، تفریحی قافلے دعوت اسلامی میں نہیں ہوتے، دعوت اسلامی میں مدنی قافلے ہوتے ہیں، تو ایک تعداد ہے جن کا ذہن ہوتا ہے گھومنے کام لے کے حساب سے جاتے ہیں کہ چلو کچھ یوں بھی کر لیں کچھ یوں بھی کر لیں گے کچھ یار وہ تھوڑا سیر و تفریح بھی کر لیں گے، تو یہاں تک لکھا ہے کہ حج کے لیے جائے اور اس لیے جائے کہ یار تھوڑا یہاں کاروبار کی جھنجھٹ سے جان چھوٹے گی، تھوڑا ہم تھوڑا فریش ہو جائیں گے، چلو یار عمرہ کراتے ہیں حج کراتے ہیں، مالدار لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اگر اس لیے سے جائے گا تو حج کا ثواب تھوڑا ہی ملے گا، فریش ہو یا نہ ہو اس کے نصیب، تو حج تو کرنا اللہ کے لیے، تو مدنی قافلے میں سفر اللہ کے لیے کرنا ہے، دل کے چور کو پکڑ کے باہر نکالنا ہے کہ تو نیت کر رہا ہے مدنی قافلے کی، سچ بتا جا کیوں رہا ہے، انما الاعمال بالنیات واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. وہ چپل کے تعلق سے مسجد میں چپل چوری ہو جاتے ہیں تو کیا دوسرے کے چپل لے سکتے ہیں, وہ سوال جو کیا تھا. تو اس ضمن میں بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 482 یعنی 482 مسئلہ نمبر 40 مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کو کام میں لانا جائز نہیں. ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگر جا اپنی اولاد کو تصدق کر دے پھر وہ اسے ہبا کر دے تو تصرف میں لا سکتا ہے یعنی استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں کا خلاصہ چوری ہونے پر نہیں ہے, یہ عرض کر دوں یہاں تک کا کہ تبدیل ہو جاتے ہیں جوتے, تب بھی اس کو استعمال اس صورت میں ہی کر سکتا ہے جبکہ کسی فقیر کو چاہے اپنا اولاد ہے وہ فقیر ہے شرعی طور پر اس کو دے دیا اور وہ اسے گفٹ کر دے اب یہ استعمال کر سکتا ہے جس کا جوتا بدل گیا تھا. آگے یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو کیسے نہیں ہوا ہے, تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض یعنی بدلہ ہے. لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ ایسا قرینہ مل جائے کہ یہ شخص اپنا اچھا جوتا لے گیا ہے, میرا اچھا لے کر اپنا خراب یا چھوڑ گیا, یہ ہے بہت مشکل. خراب بھی بعضوں کا چھوڑتے ہیں تو چوری کا ہی ہوتا ہے, خراب چوری کا لے آئے پھر اور اچھے کے پاس رکھ کر اچھا اٹھا کر لے گئے ملتا جلتا اور کسی نے پکڑ بھی لیا تو او سوری او ہاں یہ ارے میں بھول گیا معاف کیجیے ویری سوری, تو کوئی کچھ نہیں بولے گا کہ اپنا اٹھا لے گا خراب کے اس کو تو کوئی پکڑے گا نہیں یہ تو اسی نے رکھا ہے کہیں اور سے چرا کے لایا تھا. تو ٹیکنیک کرتے ہی طرح طرح کی, تو اس لیے یہ کہ وہ جب یعنی کہ ایسی کوئی صورت ہو تو اجازت ہوگی, اور اگر چوری کر گیا کوئی تب تو دوسرے کا لے ہی نہیں سکتا کہ خود بھی ذرا چوری بنے گا غاصب بنے گا اس طرح کسی کا اٹھا لے گا لے جائے گا تو چور بنے گا. کہ چھپا کر کسی کا مال ناحق لینا یہ چوری کی ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسا آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چوری وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اچھا کل میں نے مغرب میں کچھ وضاحت کی تھی, آپ کی طرف آواز گئی تھی مائک میں؟ نہیں نہیں گئی تھی. مغرب اقامت سے پہلے اصل میں ایک سائڈ کے اسلام میں نے اشارے کیے تھے کہ وہ آواز صحیح پہنچی نہیں, یعنی کچھ اسپیکر کے اور ساؤنڈ کے شاید پرابلم تھے. میرا خیال ہے دوبارہ وضاحت کرنا, وہ تو کرنی پڑے گی اس لیے کہ مدنی چینل تو آف ہی تھا. جی اب اس میں بھی اب اس وقت جو ہے نا شام کو تو کہاں کام بےچارے, اب نماز میں سب ہوں گے نا تقریبا. چلو اب جو نصیب میرے اللہ خیر کرے. کل اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا ازالہ فرض ہے یا نہیں, لیکن وہ میں نے ایک لفظ بار بار کہا تھا, لفظ تعظیم. وہ جو مالدار کے مال کی وجہ سے جو تواضع کرے اس کا ون تھرڈ دین جاتا رہتا ہے. اس روایت کے تعلق سے میں نے وہ تواضع کی جگہ بار بار تعظیم کہا تھا, اس میں کافی میں نے کلام کیا تھا. اچھا تواضع پڑھ کر بھی میری توجہ نہیں گئی کہ تواضع اور تعظیم کے معنی میں فرق جو میں سمجھ سکوں, یہ میری بعد میں توجہ گئی, مگر مذاکرے کے بعد توجہ گئی. یہ تو رونگ نمبر لگا دیا میں نے شاید, میں نے اب وہ ظاہر علماء بھی عوام اور خواص سب سن رہے ہوتے, لیکن ہر ایک کی توجہ جائی ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ تواضع کے معنی پر جب غور کرتے ہیں, تواضع یعنی عاجزی انکساری, تو عاجزی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ سامنے عاجزی کرنا, یعنی اپنے آپ کو نیچا دکھانا, اپنے آپ کو یعنی کہ حقیر پیش کرنا, گٹیا پیش کرنا. لیکن تعظیم وہ نہیں ہے. تعظیم تو مطلب علماء ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں, چھوٹے عالم کی بڑا عالم بھی تعظیم کرتا ہے, تو اس میں گھٹیا دکھانا تو نہیں پایا گیا. اچھا میں نے ون تھرڈ کہا تھا, اب بھی ون تھرڈ کہا رہی ہے, کل بھی کہا تھا. ہاں یہ ون تھرڈ بھی نہیں, دو تہائی, ٹو اپون تھری, دو تہائی. روایت جو آپ نے پڑھ کر سنائی تھی اس میں دو تہائی ہی تھا. جی, جو کسی غنی کے لیے, نیز حدیث شریف میں ہے, نیز حدیث شریف میں ارشاد ہوا, جو کسی غنی کے لیے اس کے غنا کے سبب تواضع کرے, ذہب ثلثاً ذہب ثلثا دینہ, ذہب ثلثا دینہ, یعنی اس کا دو تہائی دین جاتا رہے, تو تواضع کرے, عاجزی کرے انکسار میں, وہ تعظیم کا رٹا لگاتا رہا, کسی کی توجہ نہیں گئی کہ بھائی وہ تعظیم اور ہوتی ہے, تواضع اور ہوتی ہے. تعظیم رسپیکٹ. اب وہ بہت سارا ساری گفتگو ہے یہ, تو ہمت کو بھی شاید پتا نہیں چلا ہوگا, یہ نیچے ہوں گے نا. وہ عرض یہ کہ آپ یہ موضوع ہمیں بیان کر دیں کہ یہ امیر اور غریب کے معاملے سے, تاکہ یہ مدنی پھول آ جائے. وہاں تو شاید یہ لفظ اگر زیادہ استعمال ہوا ہوگا تو وہ ربط اس طرح بن نہیں سکے گا. آپ سے یہ سوال ہے کہ امیر کے آگے تواضع کرنا اس کی مالداری کی وجہ سے, اس کی کیا, اس طرح کرنا کیسا ہے, اس کے حوالے سے مدنی پھول دے دیجیے. اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرام لکھا ہے کہ کسی مالدار کے مال, یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو وجہ وہی ہے کہ مال دنیا کے لیے تواضع, بریکٹ میں لکھا عاجزی و انکساری, روبہ خدا نہیں, اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ حرام ہوئی. اور یہی تواضع لغیر اللہ ہے, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عاجزی کرنا ہے. اور علم دین کے لیے تواضع روبہ خدا ہے, نے علم دین کے لیے کسی کی اگر کسی کے سامنے عاجزی کی تو یہ اللہ کے لیے, اس کا حکم آیا, یعنی یہ حدیث میں موجود ہے, حدیث اس کے لیے موجود ہے. اور یہ عین تواضع للہ ہے, یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے. اچھا, تعظیم کی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم و مال و دولت کے لیے بچھا دیا, تو ایسے شخص کی غیرت کے تین حصے اور اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہا. اب عربی متن کیا ہے, اس میں رسک ہے. ون تھرڈ والی روایت بھی ہے, یہ ون تھرڈ ہے, یہ بھی ترجمے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا ہوگا, مگر فرق ہے تھوڑا اس میں. تو آپ اس کو عربی متن سے ملا کر کل پھر اس پر بھی کچھ اچھا کہ یہ ہو جائے ترکیب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی اس کی حالت میں فوت ہوا کہ اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہو, اب اس کا حق العبد کیسے معاف کرایا جائے جبکہ وہ ناراض رشتہ دار خود بخود تعزیت کے لیے آ گئے ہوں اور اس نے معاف کر دیا ہو, کیا اس کا معاف کر دینا کافی ہے یا نہیں؟ رشتہ دار کی حق تلفی کی, پھر سوال کریں تو مطلب یہ اگر کوئی ایسی حالت میں فوت ہوا کہ اس کے رشتہ دار اسے ناراض تھے ہوں, اب اس کا حق العبد کیسے معاف کرایا جائے جبکہ وہ ناراض رشتہ دار خود بخود تعزیت کے لیے آ گئے ہوں اور اس نے معاف بھی کر دیا ہو. جیسے ہمارے من ہوتا ہے کہ اگر وقت تلف ہی ہوگا تو معاف کر دیجیے گا, تو رشتہ دار عموماً کہہ دیتے ٹھیک ہے میری میں نے معاف کیا انتقال کے بعد, کہا سنا معاف کرنا, ہاں تو آپ میرے والد صاحب کو معاف کر دیجیے گا, میری ماں کو معاف کر دیجیے گا, میرے بھائی کو معاف کر دیجیے گا, میرے بیٹے کو معاف کر دیجیے گا. تو کیا اب جس اب وہ جو انتقال کرنے والا تو بغیر معافی مانگے انتقال کر گیا, تو اگر اس کا حق العبد اسی سے طلب تھا جو ابھی اس کی تعزیت کے لیے آیا ہے اور اس نے اس کے انتقال کے بعد اگر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے معاف ہے, تو کیا اس کا حق العبد معاف ہو جائے گا؟ جو میں جو سمجھاؤں جو حقوق معاف کرنے والے کو یاد ہے نا وہ تو معاف ہو جائیں گے, اور اس نے اگر معاف کیا تو, کیونکہ بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاف کرنا آدمی نہیں گوارا نہیں کرتا اور نہ اس کی معافی مانگی جاتی. قرضہ ہے, اب 50 لاکھ کا قرضہ اس کے اوپر ہے اور وہ پارٹی تعزیت کے لیے آئی بھی ہے, تو شاید اس لیے بھی تو ہو سکتا آئی ہو کہ اولاد کی نظر میں رہوں تاکہ میرے کو دے دیں 50 لاکھ روپے, یہ بھی تو ممکن ہے نا. بعض مروت میں بھی تو آتے ہیں نا تعزیت کے لیے کہ نہیں جائیں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے, ہیلو ایسی دشمنی بھی کیسی یار, اس کے مجت میں نہیں آیا, بڑا سنگ دل ہے, تو یوں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے پہنچ گیا اور اندر سے وہ سیٹ نہیں ہے. البتہ یہ اولاد کا کہنا کہ معاف کر دو ہمارے باپ کو, یہ بہت اچھی بات ہے. جنازے میں ہم بھی اعلان پہلے میں تو کرتا تھا, اب خدا جانے کرتے کہ نہیں, حاج امین کو بتاؤ گا کرتے ہیں نا اعلان. جی بابا ہاں یہ اچھا ہے اعلان کرنا کہ مرحوم نے یا مرحوما نے کچھ کہہ دیا ہو, کچھ ڈانٹ دیا ہو, کچھ دل دکھا دیا ہو, وقت تلف کر دیا, تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں, آپ کو بھی ثواب ملے گا. نماز جنازہ کا طریقہ امیر علیہ سنت کا رسالہ, اس کے اندر یہ اعلان موجود ہے, اور جو بھی صاحب شریک ہوں تو وہ یہ اعلان کیا کرے. اب ہر حق معاف ہو گیا اس کے, اس طرح معافی مانگنے سے یہ فتح رضویہ میں اس کی تفصیل ہے کہ بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو مطلب جیسے وہی کہ آپ چلتے چلتے تھوڑا سا آپ کو ٹچ ہو گئے ویری سوری تو بولے نیور مائنڈ, اور آپ نے چلتے چلتے اپنے بوٹ والا کسی پاؤں ننگے پاؤں والے پر پاؤں رکھ دیا, ہو کر کے اس کی چیخ نکل رہی ویری سوری, تو وہ نیور مائنڈ نہیں بولے گا, گھر کے دیکھے گا. یعنی وہ گویا متقاضی ہے اس چیز کا کہ یار میرا انداز پاؤں کچل دیا, بولے ویری سوری. یعنی آپ معافی اس طرح مانگنی ہے, اس کو ہاتھ جوڑنے, پیر کو ہاتھ لگانا ہے, یار میری توجہ نہیں تھی یار, آپ جو بولو یار میں پٹی کروا دیتا ہوں, مہربانی کر کے معاف کر دوں یار میری غلطی ہو گئی, تو اس کو ہو سکتا ہے ریم آ جائے اور معاف کر دے. تو ہر جگہ سوری ویری سوری نہیں چلے گا. اس حق کا تذکرہ ہو, بعض اوقات یہ ہوتا کہ پڑوس میں جو جھگڑا ہوا تھا اور والد صاحب نے آپ پر جو بس بےچارے فوت ہو گئے, اب سمجھ جائیں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا تھا, معاف کر دیں بےچاروں کو, میرے باپ کو معاف کر دیں آپ کی مہربانی. تو اس طرح اگر اولاد کرے گی نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پسیج جائے اور معاف کر دے. ایک قرضے کی معافی تو سمجھ میں, ذرا بڑا قرضہ ہو تو شاید معاف نہیں کرے گا, وہ تو بھرنا پڑے گا. اور اب تو ترکے میں سے ہی دینا, ترکہ بھی تقسیم کرنا, اس کا تو اسی نے چھوڑا نا مائیت نے, قرضہ تو اس میں ادا کیا جائے گا, ادا کر دے اس میں سے, مگر وہ وارثوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے نا, اتنی بڑی رقم ہم کیسے دیں. یہ بڑا مسئلہ ہی ہے, ترکے میں سے ہی دے, دیش کو بے شک قرضہ ادا کرنا پڑے گا, چاہے اپنے پلے سے دے اولاد, ورنہ ترکے میں سے بھی دینا ہوگا. نہ ہو تو اتنا, نہ ہو تو پھر مہلت لے یا کوئی معافی کی صورت کروائے, اگر واقعی فقیر ہو گیا بالکل کنگال ہو گیا کہ ہم بھر تو نہیں سکتے, تو میرے باپ پر آسانی ہو جائے گی, آپ کا احسان ہوگا, اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے, آپ اگر معاف کر دیں. اگر کسی نے مجھے کہا تھا وہ کروڑ روپے تھے یا کروڑ روپے تھے, پاکستانی بندے تھے, باہر ملک کی بات ہے. تو اس نے بولا کہ یار وہ دیتا نہیں تھا اور اس کا ہو گیا انتقال. مجھے ایک نے کہا اب وہ اس کا مطلب اس کے بیٹے جواب نہیں دے رہے اس طرح کی بات کی, بیٹے کا جواب دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ابھی یار وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے, وہ مالدار آدمی ہے جس نے مجھے کہا, اس کا بال ٹوٹے کروڑ روپے میں. میں نے اس کو نیکی کی دعوت دی, میں نے کہا اب تو یار یہ بےچارا چلا گیا, اب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا, دینے کا نہیں ہے, اولاد نہیں دیتی تو ٹھیک ہے یار. میں نے کہا یار تم معاف کر دیا, اس نے بھی بولا معاف کیا. یہاں وزن ہوتا ہے وہاں آدمی مطلب بات کرے نا, میرا وزن ہے وہاں اس پارٹی کے آگے الحمدللہ, بہت زیادہ مطلب بہت نہیں بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, معاف کر دیا اس نے الحمدللہ. نا تم جانو اس کے بیٹے جانے اس بیچارے کو فارغ کر دے, اس کو معاف کر دے یار الحمدللہ. تو اس طرح ہمیں بھی امر بالمعروف کرنا چاہیے کہ اب جو چلا گیا وہ تو دے گا ہی نہیں, کہاں سے دے گا, دینے کی اب تو ختم ہوئی نا صورت. ہم اپنا حق ہے اس کا ترقی سے وہ وصول کرے اس سے اولاد کے ذریعے یا قاضی کے ذریعے جو بھی صورت ہو, لیکن معاف کر دے گا تو اللہ معاف کرنے والوں کو دوست کرتا ہے. کوئی ایسا ہے کہ معاف نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی تیسرا فرض آ کر یہ کہہ دے, یعنی اولاد نہیں دے سکے گی, تیسرا فرض آ کر اگر یہ کہہ دے کہ اس کا قرض اب میرے ذمے ہے, میری طرف میں بھر دوں گا, سبحان اللہ, تو کیا اس صورت میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فوت جو ہو چکے ہیں ان کے لیے خلاصے ہونے کی صورت ہے؟ اگر یہ کہنے والا پیمنٹ کر دے گا احمد اپنے اوپر لے گیا, اپنے اوپر لینا تو بول بچن بھی ہوتا ہے, جوش میں آدمی بول دیتا ہے, بھرے تب ہے نا. آج روکڑا کالے ادار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, آج نقد کل ادار. خالی بول دینے سے وہ بندے کی خلاصی ہو گئی یہ مجھے پتا نہیں ہے, واللہ اعلم. آج دارالافتاء اہل سنت کی نشست خالی ہے. اور بھی ذہن میں سوالات تھے, یہاں بھی تحریری تھے, لیکن شاید نہیں یقیناً میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا, اوپر ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ تعجب کرتے ہیں اٹھ کے جاتا کیوں, میں استنجا وضو کر کے آتا ہوں, یہ جو میری عمر کے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا, ان کو بھی جانا پڑتا ہو شاید. مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے بڑے اسلام بھائی, ابھی قرض پر بات ہو رہی تھی, امیل سنت ادب بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے. اب ہم پر اگر قرض ہو تو پیچھے ہمیں پتا عموماً ہوتا ہے کہ جیسے ابھی امیل سنت نے فرمایا کہ پیچھے عموماً ادا کرنے کی اتنی صورتیں نہیں ہوتی, تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے قرض کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں, اور جو قرض ہم پر ہوں اس کے حوالے سے اس کے اتارنے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے, اور موت کا بھروسہ نہیں ہے, مرنے سے پہلے ہی میرے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے, یا پھر اس کی کوئی ایسی صورت بنائیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہم پر لوگوں کا ٹھیک ٹھاک یا تھوڑا بھی قرض ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے, اور حق العبد کا معاملہ یہ کمزور معاملہ نہیں ہے, بڑا مضبوط معاملہ ہے. لبیک. آپ نے کہا موت کا بھروسہ نہیں ہے, موت کا تو بھروسہ ہے, یقینی ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا بھروسہ, جزاک اللہ, کہ موت کب آ جائے. تو ایسی صورت حال کے اندر آپ اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں, اور ایسی کو صورت بنا لے کہ ہمارا قرض اتر جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و قناعت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے. یہ مدنی مذاکرے کے مدنی پھول جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, سارے اب بھی جو اتنی بڑی تعداد میں معتکفین کی بھی آئی ہے, آپ کا بھی ذہن بنتا ہوگا کہ یار بڑے پیارے پیارے اور نئے نئے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں. تو اب آخری اشرے کی آمد آمد ہے, آپ بھی میسیجز کریں اور اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں. نئے نئے اسلامی بھائی آئیں گے, لیکن سنجیدہ سلجھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں جو یہاں مسجد آئیں اور مسجد کے تقدس کا وہ لحاظ رکھ سکیں. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ مسجد کی طرف بڑھیں اور اعتکاف کی نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.